Leven is spel en een ieder speelt mee. De minnaar, de dromer, de clown. En elk draagt zijn lot hier van wel en van wee. Dat maakt vaak het droevige nacht. Voor jong en oud is de lach als goud. Die lach vaak geschminkt brengt de klank. Wat je ook in het leven wordt beschoren, lach, klank, lach. Heb je soms je vrouw of kind verloren, lach, klank, lach. Jij speelt voor een vrolijke rakker. Jij lacht de vreugde bij ons wakker, stakker. Niemand heeft ons met jou mededogen, lach, klank, lach. Word je in je liefde zelf bedrogen, lach, klank, toe, klank. Dat is de vloek van je arbeid. Jij bent maar een paljas. Lach, lach, lach. Leven is wreed als het noodlot ons treft. Dan zoeken we troost waar we gaan. Heeft daarom de massa wel eenmaal beseft. Een clown stort die nooit een traan. Al breekt ook zijn hart door de diepste smart, toch schatert zijn laag om bestaan. Wat je ook in het leven wordt beschoren, lach dan, lach. Heb je soms je vrouw of kind verloren, lach, lang, lach. Jij speelt voor vrolijke rakker. Jij lacht de vreugde bij ons wakker, stakker. Niemand heeft ook met jou mededogen, lach, lang, lach. Word jij in je liefde zelf bedrogen, lach, lang, toe, lang. Dat is de vloek van je arbeid. Jij bent maar een paljas. Lach, lach, lach.